pesa o bobo na linga kiyo pesa o bobo pelo na yeniyo bolingo esalaki toka baliye bolingo esili toko makiye toko la fami na mokini gose boye pesa o bobo tome seneki pela toko miye bendi na bendi Toko selingai bakambo na figiyo Osundo lingai na mboka kisasa Mote mana yoye etini yo babi Obo ingaye pola mwasa mosolo Angala weyo Besa obongo kokanisa Bambanda na yoye Yoso batelengana Kufeli yoye, kaila leliye, kasambwi sinzoto Koya kia wae, eho mboka mboka Besa motema e kanisamba Eba! Bolingo esili, toko makiye, toko la fami, na mokini gose boye. Besa o bobo, tome seneki, pela toko miye, bendi na bendi. Oko selingai, bakambo na pingiyo, osundo lingai, na mboka kisasa. Mote mana yoye, etindi yo babi. Obo inga ye, poda mwasa mosolo, angala weyo. Na kofuta tike, na zonga na poto ye. Na kosu wa mamilyo, bali ngangala mibalyo. Na tongi sababu idi, baye bate na zuwinde mosolo. Senga moze ati yanga na journal baye bana koki na kofuta bato baye batela tonisi baba kena dimi o sheri o vesa na koka mwamingyo bibali ya kongo Baye batela tonisi, baba kena dimi